Det er et fremragende til. Du har sendt os en virkelig fascinerende og altså ret provokerende analyse af forholdet mellem Grønland og Danmark. Den starter med et spørgsmål, som forfatteren fik fra en bekendt i Hongkong, og det er egentlig kernen i det hele. Hvordan i alverden endte en miniput-stat som Danmark med at have en relation til et så enormt landområde tusindvis af kilometer væk? Det er et fremragende spørgsmål. Især når man ser på det i dag. For her i starten af 2026 er det jo ikke nogen hemmelighed. Det er mainstream politik i Grønland, at landet skal være selvstændigt. Alle de toneangivende politikere er jo enige. Diskussionen handler slet ikke længere om, men om præcis hvornår. Præcis. Og det sætter jo Danmarks rolle i et meget mærkeligt lys. Så det, vi skal prøve i dag, er at pakke den her lange, snoede og ja, ofte helt tilfældige historie ud. En historie, som ifølge det her materiale slet ikke starter i Danmark. Nej, i Norge. I Norge. Vi skal forsøge at forstå, hvorfor Danmark i dag bruger næsten 6 milliarder kroner om året på et forhold. Et forhold, som analysen her sammenligner med en partner, der vil skilles, men som lige vil have dig til at betale for et helt nyt liv, før det uigenkaldeligt slut. Og forfatterens centrale argument er jo, at de færreste i Danmark kender den rigtige historie. Fordi den er blevet pakket ind i en nationalromantik og en slags misforstået, nedarret skyldfølelse. Så lad os prøve at skrælle de lag af og se på, hvad der rent faktisk skete. Okay, lad os gå helt tilbage til begyndelsen. For historien om hvide mænd i Grønland starter overhovedet ikke med en dansker. Den starter med en ret ilter og, ja, man må sige, voldsparat herre fra Norge, Erik den Røde. Helt rigtigt. Vi er tilbage omkring år 986. Erik den Røde er søn af en nordmand, som i forvejen var flygtet fra Norge til Island, fordi han havde begået et drab. Okay, så det ligger lidt til familien. Ja, æblet falder åbenbart ikke langt fra stammen. For Erik arver sin fars temperament, begår selv drab på Island og bliver dømt fredløs i 3 år. Han har ingen steder at tage hen. Så han er reelt set forvist for hele den kendte, civiliserede verden. Hans eneste mulighed er at sejle ud i det ukendte. Præcis. Så han sejler vestpå og rammer det, vi i dag kender som Sydgrønland. Og her viser det sig så, at han ikke kun er en slagsbror, men også en utrolig dygtig marketingmand. Ja. Han vender tilbage til Island og skal nu sælge ideen om at flytte til det her nye, isdækkede land. Og han kalder det Grønland. Det er jo et stykke genial, hvis ikke decideret vildledende markedsføring. Han sælger en drøm om frodige marker. Og det virker. Han formår at samle omkring 50-100 norske islandske bosættere, der etablerer gårder i Sydgrønland. Men her er den afgørende pointe, som analysen fremhæver. Hele den her bosættelse er fuldstændig afhængig af Island og Norge. Der er ingen som helst forbindelse til Danmark. Ingen overhovedet. Nul. Og da Island så i 1271 formelt kommer under den norske konge Håkon den 4., ja, så følger Grønland automatisk med. Det er en norsk besiddelse. Punktum. Okay, så indtil langt ind i 1200-tallet er det udelukkende en norsk-islandsk affære. Hvordan kommer Danmark så overhovedet ind i billedet? Var det en overbringning, en handel? Hverken eller. Og det er netop en af hovedpointerne i din kilde. Det var hverken strategi eller militær magt. Det var ren og skær arvefølge og ægteskab. Noget forfatteren lidt polemisk kalder kvindelist. Kvindelist? Okay. Margrethe. Hende, der senere bliver Margrethe den første. Ah, nu begynder det at dæmme. Deres søn Oluf, han arver så den norske trone, og dermed Grønland. Men han er jo bare et barn. Præcis. Han er kun 10 år gammel, så Margrethe regerer i hans sted i Norge. Samtidig har hun allerede fået ham valgt som konge i Danmark som 5-årig. Okay, så hun har spillet sin kort godt. Meget. Så da Oluf dør som kun 16-årig, står Margrethe pludselig som regel hersker over begge riger. Grønland er nu, ved rent tilfælde, en del af et personaleunion med Danmark. Men det er en utrolig skrøbelig forbindelse, forstår jeg. Meget. Og den forsvinder jo nærmest totalt. Jeg kan se i kildematerialet, at det sidste, man hører fra de nordiske bosætter, er fra et bryllup i 1408. Kort efter dør Margrethe, og så... Ingenting. Stilhed. Ingenting. Fuldstændig stilhed i næsten 300 år. Forbindelsen dør ud. Ingen ved, hvad der sker med nordboerne. De eneste europæere, der sporadisk kommer i nærheden af Grønland i den periode, er hollandske og engelske valfanger, der driver forretning. Og Danmark er... totalt fraværende. Det er fascinerende. Så efter at have arvet Grønland ved et tilfælde, glemmer man det simpelthen igen i 300 år. Hvad er det så, der vækker interessen igen? Det er en blanding af religion og forretning, Vi er nu i 1721, og en norsk præst ved navn Hans Egil får en idé. Han er dybt optændt af tanken om, at efterkommerne af de gamle nordboere måske stadig lever derop. Og han er bange for, at de er faldet fra den kristne tro. Han vil simpelthen frelse deres sjæle. Så det er et missionskald. Men det er vel næppe det, der får den danske konge Frederik den 4. til at åbne statskassen? Overhovedet ikke. Nej, nej. Kongen ser en helt anden mulighed. Han ser en chance for at stjæle den enormt lukrative valoliehandel fra hollænderne. Ah, okay. Men som forfatteren skriver, så er kongen en ægte dansk krejler. Han vil gerne have profitten, men han vil ikke løbe risikoen. Selvfølgelig ikke. Så han lader et privat norsk selskab fra Bergen finansiere hele Egedes ekspedition. Og så er der den her helt utrolige historie om kongens forsøg på at skabe en levedygtig koloni. Den er næsten for bizar til at være sand. Ja, den er et vildt stykke socialingeniørkunst, der går grueligt galt. For at sikre befolkningstilvækst i den nye koloni ved Nuuk, sender kongen 100 straffefanger derop. Mænd og kvinder, som man specifikt udvalgte, fordi de blev anset for at være de mest liderlige. Vent lidt øjeblik. Er står der seriøst i kilden, at kongens plan var et statsstøttet afslipsprogram med fanger? Lige præcis. Det lyder jo som en Monty Python-sketch. Man kan næsten se fiaskoen for sig. Og en fiasko blev det. Det endte i druk, sygdom og interne magtkampe. Hele projektet var en katastrofe. Jamen selvfølgelig. Og det var der heller ikke længe. Den næste konge, Christian den 6., er langt mere økonomisk snusfornuftig. Han ser på tallene, konstaterer, at det er et rent underskudsprojekt, og i 1731 trækker han al statsstøtte. Så endnu en gang forsvinder den danske forbindelse. Først 300 års stilhed, og nu trækker kongen sig ud efter kun 15 år. Det virker, som om historien slet ikke vil have, at Danmark skal være i Grønland. Hvad er det så, der endegyldigt ændrer det? Det er et totalt nationalt nederlag. Vi skal frem til 1814. Napoleonskrigene er slut. Danmark har været allieret med taberen Frankrig, og staten er bankerot. Ja. Ved fredsforhandlingerne i Kiel er Danmarks position ekstremt svag. Og Sverige, som var på vinternes side, står klar til at indkassere gevinsten. De kræver Norge som krigsbytte. Her kunne historien jo være sluttet. Lige præcis. Norge kunne have taget Grønland med sig, men her sender Danmark sin absolut skarpeste diplomat, en irskfødt mand ved navn Edmund Bork. Okay. Og han udfører, hvad din kilde kalder et diplomatisk mesterstykke. Han ved, at englænderne er interesseret i at opretholde en magtbalance i Norden. De ønsker ikke at gøre Sverige alt for stærkt. Han spiller simpelthen stormagterne ud mod hinanden. Fuldstændig. Han sweet-talker den engelske forhandler og argumenterer for, at det kun er selve kongeriget Norge, der skal overdrages til Sverige. Ah. De gamle norske skatlande, altså Grønland, Island og Færøerne, de skal forblive hos den danske konge. Og det lykkes. Det lykkes. Det er en kæmpe diplomatisk sejr i en tid, hvor Danmark ellers kun oplever nederlag. Men her er den store ironi, som analysen dvæler ved. Borke aner ikke, at hans genistreg, der redder lidt af den nationale ære i 1814, mange år senere vil blive en enorm økonomisk og etisk byrde for Danmark. Hmm. Norge, som havde den reelle historiske tilknytning, bliver bare overdraget som en pakke. Ingen spørger dem. Og pludselig står Danmark tilbage med Grønland, nu udelukkende på papiret som en dansk besiddelse. Det er en fascinerende pointe, at hans diplomati var en fejl på den lange bane. Men kilden må vel anerkende, at se fra 1814, hvor Danmark var på randen af udslettelse, var det vel en genial handling. Absolut. I situationen var det et mesterværk. Pointen i analysen er ikke at kritisere Borke, men at illustrere, hvordan en kortsigtet, desperat handling fik utilsigtede konsekvenser 200 år senere. Lige præcis. Det var ikke en langsigtet imperialistisk strategi. Nej, det var ren overlevelse. Okay, så båndet er knyttet. Men det bliver for alvor cementeret i 1900-tallet, hvor en helt bestemt politiker træder ind på scenen, Thorvald Stauning. Han har åbenbart en helt særlig personlig interesse i Grønland. Ja, det er en afgørende brik i puslespillet. Stauning bliver Socialdemokratiets grønlandsordfører og senere minister med ansvar for Grønland. Og han udvikler en meget stærk, men også meget paternalistisk interesse for Grønland. Han ser det som sin personlige opgave at beskytte det, han kalder naturfolket, mod moderne verdens onder. Og den her personlige interesse bliver sat på en spids, da Norge pludselig melder sig på banen igen. Præcis. I 1921 proklamerer Danmark suverænitet over hele Grønland. inklusiv den ubeboede østkyst. Okay. De nægter Norge at anerkende. De mener, de har historiske fangerettigheder i området. Så i 1931 tager de sagen i egen hånd og besætter et stykke af Østgrønland. De kalder det Erik Raudes land. Og det får den nationalromantiske Stauning helt op i det røde felt, kan jeg forestille mig. Fuldstændig. Han er primus motor i at få sagen for den internationale domstol, I har. Det er en kæmpe nationalsag for ham. Kilden nævner, hvordan han endda personligt rejser til Haag i vinteren 1932 for at følge med. Wow. I 1933 vinder Danmark sagen stort. Domstolen anerkender Danmarks suverænitet over hele øen. For Stauning er det en personlig triumf, som han bruger til at skabe nationalstolthed i en ellers dyster krisetid. Og her ser vi ironien igen. Ligesom med Bagkør. Præcis. Nordmændene er rasende og forbitret over nederværet i Haag. Men som forfatteren skriver, så vidste de ikke dengang, at de i virkeligheden havde trukket det længste strå. Fordi? Fordi Danmark nu, med en international dom i ryggen, var juridisk og moralsk forpligtet til Grønland på en helt ny og meget mere bindende måde. Lad os springe frem til den moderne situation. For det er jo her, konsekvenserne for alvor bliver tydelige. Med grundlovsændring i 1953 bliver Grønland formelt en ligestillet del af riget, et amt, og får 2 mandater i Folketinget. Ja, 2 mandater, som materialet påpeger, koster langt, langt færre stemmer at opnå end et dansk mandat. Ja. Så Grønland kan potentielt have afgørende indflydelse på dansk indrigspolitik, samtidig med, at de gradvist overtager mere og mere selvstyre. Ja, først hjemmestyret i 79, og så især selvstyreloven i 2009. Lige præcis. Og selvstyreloven er jo helt central. Det er her, Grønland får ejerskabet over råstofferne i undergrunden. Drømmen om det store olie- eller mineeventyr, der kan finansiere selvstændigheden. Hvordan er det gået? Det er netop her, paradokset bliver tydeligt. Der er en deleordning med Danmark, hvis indtægterne overstiger 75 millioner kroner. Men som kilden tørt konstaterer, var indtægten fra råstoffer i 2023 ubetydelig. Ubetydelig. Håbet er der stadig, men virkeligheden er, at Grønlands økonomi er dybt afhængig af bloktilskud fra Danmark. Og så er vi tilbage ved kernen. Alle grønlandske partier arbejder for selvstændighed, men økonomien hænger ikke sammen uden de danske milliarder. Og din kilde stiller det her meget pragmatiske spørgsmål. Hvorfor holder Danmark krampagtigt fast? Ja. Yeah. Holland eller Belgien klarer sig jo fint uden et Grønland. Hvad er det, vi får for de 6 milliarder om året? Svaret, ifølge denne analyse, er et ord. Prestige. Prestige. Det giver danske politikere en plads ved de voksne spor i Arktisk Råd. Det giver en følelse af geopolitisk betydning. Og ingen statsminister eller monark ønsker at blive den, der vil blive husket for at blive mistet Grønland. Nej. Det er, som forfatteren kalder det, en vanvittig dyr billet, betalt af skatteyderne for politiske ambitioner og en form for kongelig veneration. Og så er der jo en tredje spiller på banen, som vi slet ikke har talt om endnu. USA. Mange danskere blev chokeret, da Donald Trump i 2019 pludselig ville købe Grønland. Men det materiale, du har sendt, viser jo, at den amerikanske interesse er alt andet end ny. Den er slet ikke ny. Den går helt tilbage til 1800-tallet. Det første reelle dokumenterede købstilbud fra USA kom allerede i 1867. 1867? Ja. Og da USA købte Dansk Vestindien i 1917, ville de faktisk også gerne have haft Grønland med i handlen. Okay. Dengang snoede Danmark sig udenom, fordi man håbede på at kunne få en bedre pris på et senere tidspunkt. Og under 2. verdenskrig, hvor Danmark var besat, tog den danske gesandt i Washington, Henrik Kaufmann, jo sagen i egen hånd. Ja, han indgik på egen hånd en aftale med USA. Den gav amerikanerne ret til at oprette militærbaser i Grønland for at forsvare det mod nazisterne. Ja. Den aftale blev så formaliseret i 1951 og er grundlaget for Thule Air Base, som var helt afgørende for USA under den kolde krig som et varslingssystem mod sovjetiske missiler. Så Trumps udmeldinger var bare det seneste kapitel i en meget lang historie. Præcis. Og måske det mest klodsede kapitel. Analysen her argumenterer for, at Danmark reagerede med panik og forargelse, men at man i virkeligheden missede en gyldne mulighed. Aftale med amerikanerne om at dele de enorme økonomiske byrder, det er at understøtte Grønland. Hmm. Forfatterens pointe er, at Grønland på grund af sin strategiske placering mellem USA og Rusland reelt aldrig kan blive fuldt ud selvstændigt. Nej, det er nok rigtigt. De vil altid være afhængige af en stormagt. Spørgsmålet bare hvilken. Og set i det lys er et partnerskab med USA måske at foretrække frem for en afhængighed af Kina eller Rusland. Så for at samle trådene, Hele det her komplekse forhold er, ifølge din kilde, et resultat af en lang kæde af tilfældigheder. En friløs nordmand, der var god til marketing. Ja. En snedig dansk prinsesse, der arvede et rige. Mm. En genial irsk diplomat, der reddede stumperne af et nederlag. Og en nationalromantisk socialdemokrat, der valgte en retssag. Det var aldrig en planlagt strategisk kolonisering. Netop. Det var en historie præget af tilfældigheder, korte kommercielle eventyr og pludselige indskydelser. Og i dag står vi så med en regning på mange milliarder om året for en relation, hvor den ene part helt åben har meldt ud, at de ønsker at gå deres egen vej. Ja. Det er et utroligt dyrt og kompliceret stykke historisk afguds. Ja, og forfatteren slutter af med en polemisk, men ret tankevækkende leg. Nu hvor vi står med den her enorme årlige regning, hvem burde så egentlig betale den, hvis man fulgte historiens logik? Ja, hvem skal have regningen? Skulle det være Norge, som har den oprindelige historiske relation og en gigantisk oliefond? Skulle det være Irland, som tak for Edmund Burkes geniale, men langsigtede fejlskud? Eller måske Socialdemokratiet som en slags medfinansiering af Stauning's store nationale projekt, der endgyldigt bandt Danmark til Grønland? Det er i hvert fald noget at tænke over.